U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Kada se događaj dogodi, događanje njegovo niko neće poreći. Neke će uniziti, a neke uzvisiti. Kada se zemlja snažnim potresom potrese, a u komade raskomadaju planine, pa budu kovitlaci, prašine uz kovitlane. A vas budu tri vrste. Drugovi sreće. Ko su drugovi sreće? Drugovi nesreće. Ko su drugovi nesreće? I oni prvi, doista prvi. Oni će Allahu biti bliski. U rajskim bašćama blagodati. Mnogo njih bit će iz naroda prvotnih. A malo iz onih potonjih. Na sjedištima postavljenim. Na njima naslonjeni, jedni spram drugih okrenuti. Oko njih će mladići vječno mladi obhoditi. Sa čašama i ibricima i peharima punim pića iz izvora tekućega. Od njega ih neće glava boljeti, niti će razbor izgubiti. I voćem koje će oni birati. I mesom ptičijim, ma koje da su poželjeli. I hurije oči u krupni. Kao da su biseri skroviti. Kao nagrada za ono što su činili. U njemu neće prazne besjede, niti griješne riječi slušati. Samo izričaj, selam, mir vama, selam, mir vama. Selam, mir a drugovi s desna. Ko su drugovi s desna? Među drvećem, bez bodlji, lotosovim. I bananama plodova nanizani. I hladom prostranim. I vodom tekućom. I voćem svakovrsnim. Neprestanim i nezabranjenim. I posteljama uzdignutim. A zbilja ćemo stvaranjem novim hurije stvoriti. I djevicama ih učiniti. Dragim muževima njihovim, a sve bit će vrsnice. Za drugove s desna. Mnogo će ih biti iz naroda prvotnih. I mnogo iz naroda potonjih. A drugovi slijeva. Ko su drugovi slijeva? Oni će biti u vatri usplamtjeloj, u vodi vrućoj. U hladovini od dima. Nit hladnog, nit ugodnog. Oni su prije zbilja raskošno živjeli. I neprestano velike grijehe činili. I govorili. Zar kad pomremo mi i zemlja postanemo i kosti, zar ćemo proživljeni zbilja biti? Pa zar i naši preci prvotni? Reci, da, zbilja, i oni prvotni, i oni potonji. Biće zbilja na ročište, dana određenog skupljeni. A a potom ćete, o vi zabludjeli, što preživljenje poričete. S drveta zekuma zbilja jesti. Pa ćete njime trbuhe puniti. I vodu na to uzavre lupiti. I piti nalik kamilama koje nikad žeđ ne mogu ugasiti. Ovo je gošćenje njihovo na dan suda. A mi vas stvaramo. Pa zašto ne vjerujete? Vidite li vi sjeme koje izbacujete? Da li ga stvarate vi? Ili ga stvaramo mi? Mi zbilja određujemo smrt među vama i niko nas spriječiti ne može. Da likove izmijenimo vaše i stvorimo vas onako kako to vi i ne znate. A vi znadete vaše prvo stanje. Pa zašto se ne opomenete? Vidite li vi ono što sijete? Da li vi dajete da ono niče ili činimo mi da niče? A da mi hoćemo, mi bismo ga sasušili, pa biste vi stali klevetati. Mi smo zbilja kažnjeni. Čak smo i obespravljeni. Vidite li vodu koju pijete? Da li je vi iz oblaka spuštate? Ili je pak spuštamo mi? Da hoćemo mi, mi bismo je slanom učinili. Pa zašto ne zahvaljujete? A Vidite li vatru koju lozite? Da li drvo njeno stvarate vi ili ga stvaramo mi? Mi smo je zbilja opomenom učinili i ugodnom za one koji konače. Pa slavi s imenom svoga gospodara veličanstvenoga. A ja se kunem satima kad zapadaju zvijezde. A to je zakletva golema, da znate. On je doista Kur'an plemeniti. U brižno čuvanoj knjizi. Dotaći ga smiju samo oni čisti. On je objava od gospodara svjetova. Pa zar da ovaj govor vi unižavate? I umjesto zahvalnosti što opskrbu svoju imate, vi još doista poričete. A zašto vi onda, kad duša dođe do grkljana, i kad vi tada samo gledate, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. Zašto nju onda vi, ako u tuđoj vlasti niste, ne povratite ako istinu govorite? A ako on bude od onih koji su bliski Allahu, pa ljepota i opskrba i blagodati dženneta njemu. A ako bude od onih drugova s desna, pa selam, mir tebi od drugova s desna. A ako bude od onih zabludjelih poricatelja, Njemu od ključale vode gozba. I u paklu prženje. Doista je ovo jamstvo istinito. Zato slavi ime gospodara svoga, veličanstvenoga.